Nie chcę być sam, jak nie chce nikt. Wszystko, co mam, znaczyłoby nic. Nie chcę być sam, jak nie chce nikt. Wszystko, co mam, znaczyłoby nic. Samotnym nie być nie chcę, bo szczęście to mieć cel i kogoś obok. Pamiętam wczoraj nasze życie błędne koło dziś. Pozostawiam to za sobą, nadam sens tym słowom. Uwierz we mnie, weź to do serca, co obiecałem spełnię. Duma rozpiera, lecz nie pomaga w niczym. Twoje goryczy nie mam dziś za złe, bo wiem, że zawsze złość zaćmi prawdę. Nie dbasz, tracisz, nie odzyskasz nigdy. Też się zawiodłem, to miało na mnie zły wpływ. Niech to słowo dziś obiegnie klop, zawiści stop. Czy ktoś posłucha, tu pokrzywdzony z COVID i dobrobyt tych u władzy. Szczyt ludzkie odrazy, a na ulicach przemoc. Żyć znaczy nie móc, nie od dziś źródłem zła, ludzka obojętność. Mało kto ma możliwość wybicia się ponad przeciętność. Co krok to wróg, tu serca chłód, betonowy próg. A dni są policzone, ty nie licz na cud, bo tu wszystko jest chore. Nie chcę dogorywać, przestać żyć marzeniami. Chcę je spełnić, mieć coś, dzielić się tym z wami. Nie pozwolę zranić za nic, niech dobro zło w nas wypiera. Zadbam o lepszą przyszłość, przyszłość, która jest tu i teraz. Tu i teraz. Nie chcę być sam, jak nie chcę nikt. Wszystko, co mam, znaczyłoby nic. Nie chcę być sam, jak nie chcę nikt. Wszystko, co mam, znaczyłoby nic. Kto z nas może mieć pewność, że zawsze bliscy obok będą, że ich nie zabraknie, gdy przed Bogiem będę musiał klęknąć, że ta, którą kocham, mimo że nie jest obok, zostanie dla mnie tą samą osobą zawsze. Nie tylko po to, żeby mówić do niej skarbie, kotku lub aniołku, przecież samotnym nikt być nie chce. Nie wiesz, że mieć kogoś obok to największe szczęście, stracić to w jedną chwilę to najgorsze z nieszczęść. Powiedz, czy słyszysz w tłumie krzyk samotnych ludzi? Powiedz mi, czy umiesz pośród tego się nie zgubić? Powiedz mi, zrozumiem, bo czym mogę od ciebie się różnić? Tak samo jak ty reaguje, kiedy człowiek bluźni. Bracia przeciwko sobie, miłość w nienawiść. Powiedz, czy to przez zawiść, czy samotność? Ludzie się modlą, później ci sami ludzie podlą. Nie chcę być sam, jak nie chcę nikt. Wszystko, co mam, znaczyłoby nic. Nie chcę być sam, jak nie chcę nikt. Wszystko, co mam, znaczyłoby nic. Tylko proszę, żebym tam doszedł, gdzie nie będę sam. Żebym miał z kim się śmiać, z kim kłócić, o kogo się bać, za kim w ogień rzucić. Bo już wiem, że przegrany jest człowiek sam wśród ludzi. Łatwo się pogubi, tego życie uczy. Coś dać z siebie musisz, szanuj rodzinę, bo w potrzebie nie porzuci. Nie zostawia, ale pamiętaj też, że wzajemność to podstawa. To, że krew, ale zawsze czyn zaważa. Na tym, czy życzliwość jest na ludzkich twarzach, czy odraza. Gadżety, błyskotki, wymuszone śmiechy w zawa. Piękne wrażenie stwarza, ale spójrz głębiej. Nie wygląda już tak pięknie, oni razem w tym obłędzie. A tak naprawdę każdy sam, kwestia czasu jak wymięknie. A w codzienności mętnej znajdziesz jedną prawdę. Nikt z wyboru sam nie zmaga się z tym maglem. W tym wciąż trwam, mam o kogo i się martwię. W bliskich mam oparcie i to jest ważne. Daj Bóg, oby było tak na zawsze. Nie chcę być sam, jak nie chcę nikt. Wszystko, co mam.